أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سورة النمل كي دو مسائل يودا غيب دان صرف يو الله ري او دوهم دا سلامتيا والكون كي صرف يو الله تعالى ري او د دې دوه مسلو متعلق څلور واقعات د انبیا او بیني. اوله خبره چې غیب ځان صرف الله پاک دی. د دې متعلق د موسی علیه السلام واقع بیان شوه چې موسی علیه السلام لوی پیغمبر و خو غیب ځان نه و، ځکه چې موسی علیه السلام د الله نور ولیده او هغه نور ته دی اور وی انی آنست نارن. او دویم دا چې د خپل امثال حقیقت نه خبر نشو. دویم واقعه سلیمان علیه السلام ذکر کوي چې سلیمان علیه السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه و، ځکه د مملکت د بلقیس نه خبر نشو. او د دوه ګواهانو ګواهي ذکر کوي، یو دا چې میږی دا ګواهي کوي چې انبیا غیبدان نه دي، ځکه وهم لا یشعرون وایي. د میږی هم دا عقیده ده چې انبیا د خپلو پښو د لاندې څه شی نه ویني. او دویم د ملا شرګک ګواهي به ذکر کړي چې ملا شرګک هم دا وایي احطو بما لم تحط به، چې سلیمان علیه السلام څه نه دی غیبدان نه دی. نو دا دوه اولنۍ واقعات د اولې دعوې سره تعلق لري. او بیا 15 شپېته کې په دې باندې تفریح وکړي چې قلنا یا نو من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما یشعرون ایانا یبعثون. د موسی او سلیمان علیه السلام د واقعاتو نه دا معلومه شوه چې د الله نه ماسوا بل غیبدان نشته. او دویمه خبره چې سلامتیا ورکوونکی یو انا دی. په دې به هم دوه واقعه ذکر کړي، یو د صالح علیه السلام چې دا خلاف منصوبه جوړه شوه وه خو هغه منصوبه الله ناکام کړه او د صالح علیه السلام حفاظت الله تعالی وکړو. او دویم واقع به د لوط علیه السلام ذکر کړي چې لوط علیه السلام او د هغې اهل نه نجات یو الله تعالی ورکړی و. او په دې باندې به بیا تفریح وکړي په هغه 1:16 آیات کې چې قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. دا په دې کې دې ته اشاره ده چې انبیا په سلامتیا کې الله ته څه دي محتاج دي، ځکه د واقعې د صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام نه دا معلومه شوه چې سلامتیا ورکوونکی یو الله دی، ځکه دې انبیا ور سلامتیا یو الله ورکړې وه. د سورت کې دوه دعوې څلور واقعات او دارنګې په هغې باندې بیا څه دي تفریحات دي. اوله دعوه باندې تفریح 15 شپېته کې کوي او دویمه به تفریح دا په 1:16 کې کوي. نو ولقد آتینا داود نه وروسته واقعه سلیمان علیه السلام بیانیږي. او په دې باندې د دوه ګواهانو ګواهي هم پیش کوي، یو د نملې د میږی او دویم د هدهد د ملا چرګک. او د دې آیت نه دا هم معلومه شوه چې د الله تعالی په نعمتونو کې لوی نعمت هغه د علم دی، ځکه داود او سلیمان علیه السلام باندې چې الله نعمت ذکر کوي نو نعمت د علم په ذکر کوي. علمن اولنی نعمت داری. او دویم ته دا معلومه شوه چې د الله کوم نعمت چې په هغې شکریا ادا کول پکار دي، ځکه دی څه وایي الحمدلله، د الله د نعمت شکر ادا کوي. او بل یو سری باندې الله نعمت شوی نو هغه به دا عقیده ساتي چې زه غوره یم خو کیدای شي زما نور هم ډېر غوره وي، ځکه دی څه وایي فضلنا علی کثیر، الله موږ په ډېرو خلکو غوره کړي و، نو څه معنی څه خلک داسې هم شته چې زموږ نه غوره دی. نو یو سری نعمت یو سری بانی نو دا عقیده به ساتي چې زما نور هم غوره خلک شته د تکبر او سری کې نه راځي. او بل دا چې انبیا په علم کې او په نورو دغه کې الله ته څه دي محتاج دي، ځکه دی وایي آتی نه الله د علم موږ ورکړی و او فاز ژولنا دا په زیرت الله تعالی ورکړی و دی ته. نو ولقد آتینا الله ورکړی و داود سلیمان علیه السلام ته علم وقال ولي دوار الحمد لله اللي سيبت نخضائي توبان اغزات لردي فازولنا شمن يغورك لنا كثير فدي رباني من عبادي المؤمنين اخفر بندگان مؤمناننا وورث سليمان داودا وميراث في ور سليمان عليه السلام داود عليه السلام نا داود عليه السلام بير زامنو ذكر ده سلبي بيانوي نوانا علم چه اولادي سمرو بير زامنو خود دلت صرف سليمان عليه السلام ذكر کو چه دلت ميراث في ور ذكر دلت مراد ميراث علم او ده نبوت ته نو پا ده وجه ده خاص کو ميراث دنیا نده مراد ذکر دنیا میراث کوي نه داود علیہ السلام وارث و سلیمان علیہ السلام نو نور زمانی ام بو او بلدا حدیث کې دا ردی چې نبی رسول سلام وای نحنو معشر الانبیاء لا نورسو یعنی بیاونه میراث نو لري کې یعنی بیاونه چې کوم مال پاد شي هغه صدقه ای نو ورثه کې مراد او میراث علم او د نبوت ته او میراث دنیا ته نه دی مراد او داتی معلوم شو چې علم دا میراث انبیاء و دی دین داتی معلوم شو چې معجزات د انبیاء په اختیار کې نه دي ځکه علمنا اوتینا صغیر مشهور دواړه ذکر کوي دین براته دریمته دا چې مرغان ام خبرې کوي ځکه منطقه تویر مرغان ام خبرې کوي او سلورمته دا معلوم شو چې نو ته خبرې کول په انسان پورې خاص نه دي یعنی یوازې انسانان خبرې نه کوي دا نور مرغی و شین ام خبر اتره کهی او بعضی داوی چه مخی با دی مرغان و حوالات و لیسانان و شن خبری کولین دا خبر سی نده دا که مخی لیسانان و شن خبری کولین بیا خدا دا سلیمان اسلام موجزه نشوه او دا داگه خصوصیت بینشو بیا خدا پی آر سره پویده نو دا غلط خبری کهی خود لیسانان و شن خبری نکهی یعنی مرغان خبرې کوي که من توی قطویر لفظ را اغره و دایی خبر انسانان و شانه نری ولی که خبر انسانان و شانه شی نبید سلیمان لیسام تخصیص به نسی که ای و ولی سومین آسو سلیمان لیسام داود لیسام نوقالی ولی ایوان ناسی خلق و علمنا خودی شوری منگتا من توی قطویر خبری دی مرغانو و او تینا منگتا را کلاشوری من کن لشن آر یوشینا زورشین اللہ را کری این ها ده یقینان ده نوال فضل مبین خام خام مربانی لویده ده مربانی خکاره ده الله ده واضح مربانی ده الله وحو شیده لی سلیمان جنودو من الجن و نسوی و تیری و هم یوزعون پدایت که ده سلیمان علیه السلام دری قسمه لخکری زکر کهی چه ده سلیمان علیه السلام دری قسمه لخکری بی پیران و انسانان و مرغان و لکه نن سبا چې حکومتونه سره درې قسمه پوجونه وسی بري او بحري او هوایی حکومتونه کې بري پوجې مي بحري ام یو هوایی امي د سلیمان علیه السلام دا درې قسمه لخکرې وي او د دې نه دا معلومه شوه چې کله کله لخکرې را جمع کول پکارې دي ضرورت لکه وحشره د سلیمان وروسته دی په هم یو زعون دی تقسیمولی شو نو کله کله د ضرورت په وخت کې تقسیمې پکاري او بهرحال دا هم ترې معلومه شوه چې بادشاه له دا پکاري چې د هغې خامخا لښکري پوجونه وي ځکه چې د ملک هغه نظام چې کله چلی نه کې خامخا لښکرو پوج ته ضرورت راځي نو هوشیر را جمع کړی سلیمان علیه السلام ته لخکری در پیران انسانان در مرغانونا پا هم یو زمون پا هم یو زمون دی تقسیم اولی شو یو زمون پا دلو دلو تقسیم شو حتی دا توانواد نملی قالت نملتون یا ایوه نملت خلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا شرون حتی تردی پولی دا توانواد نملی دکره چه دا ایران انا وادی نملی پا کند یا پا میدان دا میگو بانی دست یو زیو شغی که میگان دیر زیادو او قالت نملتون یا ایوه النمل نمیگه ایخ پا القوم تا هدایت کهی وګوره دلته صيغې د مذکر عاقل ذکر کوي، لکه ادخلوا او لا دغه چې کومه دی مساکنکم لا یحطمنکم، دا ټولې صيغې د چا دي؟ د جمع مذکر عاقل دي. د دې وجه دا وه چې دې دا هدایت ډېر عاقلانه دی، نو ځکه صيغې د ذوی القول یې راوړی. او داسې معلومیږي چې په میګو او نورو ونو کې حشراتو کې الله پهم و شعور پیدا کړی. میږې هم کله دې نه خطره لري، څوک مې چپړ نه کي، چپړېدو نه هغه میرېږي. او ځان ته معلوم و شوه چې د میګانو ژوند په یو نظم سه تېرېږي، منظم ژوند تېری، مشر او کشر پکې معلومی. لکه دلته وایي قال النملة یا ایها النمل، او دام تی معلوم شوه چې کله د خطرې ځای نو مشر دا کولی چې کشران د هغې نه خبرې کړي. بعض ځایونه مسلمانانو ته صحیح ضرر او نقصان رسېږي، نو په هغې مسلمانان ته دا پکار دي چې خلک خبرې کړي، چېرې دا خلک نقصاني دی یا دا جاسوسان دي یا دا اجرتي قاتلان دي، د هغې نه خلک خبرول پکار دي. لکه مثلا یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته لا تقصد رؤیاک علی اخوتک، چې د خپل ورونه د احتیاط کوه. یا دا ننګې رجل مؤمن راغلی موسی علیه السلام ته ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک، خلک ستا د قتل اراده لري، او بیا وایي په خروج د دې علاقې نه ووځه، انی لکه من الناصحین. یا دلته مثال دا میږی ده او د خپلو میږانو ته څه وایي؟ ادخلوا مساکنکم. د دې مقصد دا دی چې مسلمان ته د یو ځای نه ضرر نقصان رسېږي، په کار دا ده چې نور مسلمان ته علمي چې مسلمان خبر کړي. او دا په غیبت کې هم نه راځي، دا په ګناه کې هم نه راځي، بلکې دا کار خیر دی او په هغه باندې لازمي او ضروري دی. نو دا هم ته معلومه شوه چې مسلمانان دا په کار چې د یو ځای نه بل مسلمان ته مشکل وي چې د هغې نه خبر کړي. او دام تی معلوم شن بیا غیب دان دیدی که و هم لای شورون چی ده خفو ده لاندی میگه نیدی، نو معلوم شو چن بیا سنی دی غیب دان دیدی، ده مسئله تی معلوم شو. او بل دارش ده میگه دیر عدب ناکم ده سلیمان لسم عدبم کهی، دکه ده نو سلیمان لسم بطای ظلمان چقر کهی، بلکه و هم لای شورون تاسو اغیط و پاتا نیدی او دغې د خپو د لاندې به راشئ. نو دا د سلیمان علیه السلام سره یو ادب هم کوي، هغې ته د ظلم او د ګناه نسبت نه کوي. نو حتی ته دې فیاتو کله چې لاندې اله وادي نملې پاکن در میګانو باندې، قال النملة یو میږی یا ایها النملو ای میګانو نو خپلو کورونو ته مساکنکم خپلو کورونو ته یعنې خپلو سوړو ته، لا یحطمنکم شقر دینه کی تا د سلیمان علیه السلام او لخکر دده و هم لا یشعرون. سلیمان علیه السلام عذر ته اشاره کوي چې سلیمان علیه السلام که تاسې چقړ کوي نو ظالم نه دی، ظلم نه کوي، خو هم لا یشعرون هغه ته پته نه وي، خبر به نه وي. نو دا یې د سلیمان علیه السلام څه وکړو؟ ادب وکړو. بعضې علماوو سلیمان علیه السلام دې ته وویل چې ما ته لږ نصیحت وکړه او یا زما نه څه وغواړه. سلیمان علیه السلام ته دا و چې ستا په لاس کې په خپله څه نشته، نو ته ماله څه راکوي؟ سلیمان علیه السلام وایي زه خیر بیم، زما نه څه وغواړه. نو میږی ورته وایي زید کې رزقي واجري، وایي ما رزق لږ زیات کړه، ماله چې الله کمې دانې راکوي دا هله زیاتې کړه، او دویم زما عمر ډېر کړه. سلیمان علیه السلام موسکی شو، دا خو نشم کولی، نه له رزق ډېرولی شم او نه دله عمر ډېرولی شم. نو وهم لا شرون دین کویدل، فتبسم ضاحکا من قولها. پدایت کی دو قسم خندا ذکر کئی، تبسم او زهک. تبسم سید غاخ کاره شو زهک سره او خاندی، او یو قهقه ها دغه ذکر کئی، ذکر اواز زړه د غفلت د وای ناراضی. انبیا دا په زور خندانه کوي، په بلاک بلاک نه خاندی، ذکر دلته قهقه ها ذکر کړي. او دا ته معلوم شو چې په نعمت خوشحالي په کار ده، لکه مثال سلیمان علیه السلام خوشحالي نه مسکی شوی دی. او دا ته معلوم شو چې د یو سړي په مور او پلار الله نعمت کړی، نو دا په اولاد هم نعمت دی، لکه سلیمان علیه السلام الله ما له توفیق راکړه چې استاد هغه نعمتونو شکر ادا کوم چې تا کوم نعمتونو زما په مور او پلار باندې کړی. فتبسم مسکی سلیمان علیه السلام زوایکن خندیدونکې من قول دې د وینا د وجې نه سلیمان علیه السلام مسکی شو او د الله په دې نعمت خوشحاله شو چې دا خبره ته را ورسېدله. وقال ربي اوزني ارب ما توفيق لك ما لا انا اشكر شكر باسم نعمتك التي نعمت وانا امتى ليتاكل ما بني ولا والدي يزما امور فارباني وانا اعمل شيء اعملكم صالحا نكمل وانا اعمل صالحا ديك دي جنبي عليه السلام نكمل تمحتاج لي او دني كمان نسوك نمبكي ولو كل لي بزرگ او لي مرتبه والاي او تر زواهو چې تی خوخ کی یعنی اغه نیک عمل چې الله تا ته خوخ و ادخل یمن نباسی به رحمت کا پوسیله خپل رحمت بانی فی عبادک الصالحین په اغه بندگانو نیکان استا کی فی عبادک الصالحین مقصد داره چې الله د من روسا روح زما دا نیکان سمګری کا وتفقدت ورفقا لما جلا على الهوت هدام كان من الغائبين. سليمان عليه السلام مرغان تلاشي اخستلا داغي ازيري واخستا نمراشرگا غير ازير دي لكي ليت اشاره دا چه مشر ندا پكاري چه لخفر رعيت دا حالات و لزان خبري لكلا مراشرگا كورلو كي اشاره خب بهمت سليمان عليه السلام زان خبري او داتی مال سلیمان علیہ السلام غیب دان نه دی کله ملا شرګک نه دی خبر چې ملا شرګک دی مجلس کې شته او کنه شته او کنه نو چرته تللی دی ځکه سلیمان علیہ السلام ماری لا علی الهوتود مقصد داری چې دی مجلس کې شته زی نه یم امکان من غایبین او کله مجلس کې سره غیر حاضر دی. عبد الله بن عباس ان هو چې دار دی انجینیر او دا ملا شرګک کان الهوتود مهندسن دا دی اوسو انجینیر او دبا شری دبو معلومات برات کیره یو ځای کې بدای روان دبو ضرورت بشو نو دبا انداز واخص چې دوی کې وبن زیری سلیمان علیه السلام پیران ته امر کو یو سات یو برا پیدا کړ وتفقدت فی الحاضری واصل مرغان فقال سلیمان علیه السلام ما دی سری ما لرا لار الهدى چنی مدا چرګ کلر امکان من الغایبین او کدی د غایبنا ما دی مقصد دا شی مجلس کشتنینم امکان من غایبین او که غیر حاضر دی انشته دیده لا عذبن عذابا شدیدا او لا اذبحنه او لا یاتینی بسلطان مبین. سلیمان علیه السلام و چې دا بی عذر که غیر حاضر و د دې سزا به ورکومه او سزا یې داده چې جرم ته بیګورو نو یا به ورته سخت عذاب ورکوم. سخت عذاب دا دی ابن کثیر د سلف نقل کوي چې بڼۍ به تی وباسم او وینو چې مجو ته به پرېږدم چې وی خوري که مرغینې دا بڼۍ وځي داسې بوټۍ ترې جوړه شي بیا پې وینه مسلل کېږي نو لازبن عذاب مقصد دارې بڼۍ به تی وباسم او لازبهنده یا به حلال کړم. نو څه معنی یو سړي نه جرم وشي سزا ورکول پکاري او غیر حاضري دا هم جرم دی او د دې سزا چې ده دا سزا په اندازه د جرمی یعنی باړه یو قط ته به نه ګوري او د جرم نوعیت ته به ګوري لکه ملا شرګه کوړو کې شی دی نو سلیمان علیه السلام داسې نه وایي چېر باډي وړه ده نو وړه سزا لږه سزا به ورکومه بلکې هغه د جرم د نوعیت په اندازه باندې د سزا دغه وړه کوي چې جرم ته به وکړو که جرم یې ډېر و نو الاله به او بل دام وایي که چېرته عذر یې پیش کړو نو بیا بری او لیاتینی بسلطان مبین یعنی مقصد داری یو سری عذر پیش کړو نو بیا عذر منلو قبل اولم پکاري. خو بهرحال بیا دا ملا شرګ د سلیمان علیه السلام د سزا نه بچ شوی دی او ولې بچ شوی علما د هغې یې وجه دا ذکر کوي چې دې د مور ډېر خدمت کړی او دې ملا شرګک د قرطبي وایي کانه بارن بیوالی دی د مور او پلار خدمت یې ډېر کړی و یو وجه دا ذکر کوي. مجاهد رحمه الله وایي انما دفع الله عنه بره امه د مور خدمت یې ډېر کړی و او وروسته بعض علما په دې وجه هم بیان کړي چې سلیمان علیه السلام ته د جهاد ترغیب ورکړی د بلقیس قوم مقابل کی او د سلیمان علیہ السلام د جهاد سمینه ډیره وه، نو په دې وجه باندې هغوی ډېره معاف کړی دی، عذر یې له قبول کړی دی. نو څه معنی سلیمان علیہ السلام ته جهاد ترغیب ورکړی، په دې وجه بیا دې معاف شوی دی او سزاوار شوی نه دی. نو لازبا نو خامخا عذاب ولا ورکم عذابا شدیدا عذاب سخا او لا اذبح انه یا بلال کما لا یاتینی یا ما ترا توگی بسلطان مبین په دلیل کاربانی ان عذر بر ته پیش فما کس غیر بعید فقال حط بما لم تهد به دو وخر کن دیر ان لگو خروس حاضر شو نسمانه غلطی خو کلی و غیر حاضری کلی و غیر حاضری ډیر وخت نه دا کری مسلمان بی ضرورت اوګه غیر حاضری خنه دی د بی غیر حاضری کری دا خو اوګه غیر حاضری نه دا کری او ځان ته معلومه شو چې ګوره څنګه چې میګی د عقیده را چې بیا غیر دان نه دی چې هغه یو هم لا شرون ردان یې ملا شرګه کوم د عقیده را چې سلیمان علیہ السلام غیر دان نه دی وکدا سو یحط بما لم تحیط به ما تدس خبر علم راغلی تا ته علم نشته او دان ته معلومه شو چې دا په بیدبی کې نه راځي او کشر مشر ته و چې حط بما لم تحیط به ملا شرګه کی و چې ټاکی دی او سلیمان علیہ السلام د سو یحط بما لم تحیط به او کله کشر مشر ته داس خبرو کې دا بیدبی کې نه راځي فما کسا وقتی تیر کو غیر بعید نه لري فقالوا لحط ما یا تکری په آسمان ته یا تن نکری په غیبانی وجه تو که ما تکری تا ته سبا خانه به نه به یقین په خبر یقینی سره انی وجدت امراة تملکهم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم ملا چرګه کول دغې د بادشاهۍ نه تعجب کوي چې ګوره عجیبه خبر ده چې دوی باندې ځانه مشري کوي لکه دا خبر د غیرت او شریعت دواړو نه خلاف ده. غیرت هم دا خبره نه برداشت کوي چې زنانه او په خلکو مشري کوي او شریعت هم دا و چې زنانه مشري نشي کولی. لکه نبی علیه السلام لا یفلح قوم ولو امرهم امراتن اقوم هیچرې نه کامیابیږي چې هغوی باندې زنانه مشري کوي. نو مشري دا د زنانه کار نه دی او د زنانه حق نه دی. نو یو د ښځې د مشرۍ نه تعجب کوي انی وجدت امراتن تملکهم او دویم به اوتیت من کل شی د هغې دغه سامانونه تعجب کوي چې سامانونه اوسه ډېر دي او درېیم به دا عرش عظیم د هغې د تخت نه تعجب کوي چې ډېر غټ تختې دی ځکه د سلیمان علیه السلام سره داسې تخت نه و او وجه دا ده چې انبیا اسراف نه کوي دا بې ضرورته سامانونه را جمع کول دا هم د انبیاو مزاج نه دی لکه بعضې خلک بې ضرورته مصارف کوي او بې ضرورته شی نه ډېری خو دا د انبیاو مزاج نه دی. یعنی بیا بې ضرورته غټې آبادیانې بې ضرورته سامانونه یا دارنګې بې ضرورته چې غټ تختونه جوړول دا د انبیاو کار نه دی او دې نه دا معلوم چې دې حکومت ښه مضبوط دی خو سلیمان علیه السلام بیا هم خبر نه دی نو غیر دان نه دی حالانکه دا ډېره فاصله هم نه وه ځکه دا حکومت په یمن صنعا کې دی نو فاصله هم دونه ډېره نه ده او بیا هم د سلیمان علیه السلام الله دا حکومت پټ ساتلی دا ولې دېکې د الله خپل حکمت و لکه مخکې تیر شوی و چې د یعقوب علیه السلام نه د یوسف علیه السلام ځای پټ پاتې شوی و یوسف علیه السلام په مصر کې و نو ګورئ دا دونه ډېر دغم نه و جدایم نه وه او بل رابطه هم ممکنه وه چې رابطه هم شوی وی خو د هغه نه الله د یوسف علیه السلام ځای پټ ساتلی او دېکې د الله خپل حکمت و نو دارنګې د سلیمان علیه السلام نه د بلقیس دا ځای پټ ساتلی شوی و اینی وجه تمرا تنیقین ما اومن دلیو زنانه لرا تملی کون چه باز شایی کهی پا دیو بانی دای سیاسی حالات ملا ذکر کرد چه سیاسی صورت حال داره زنانه پی مشری کهی او اقتصادی حالتی او تید من کل شین او مذهبی حالتی وجه تو اقاوما یا شدون شمس چه دنوار سومی سور عبادت کهی و او تیت ور کلا شوید آد یوشینا ولا عاشونا عظیم و در پار تخت دیلوی و جدتا و قوما یسودون شمس من دون الله دایغا مذهبی حالت ذکر کهی مذهبی حالت سو اغا داو چه سور عبادت کهی او دا خبری ملا شرگه کولی کهی پدے کہ سلیمان علیہ السلام ترغیب اور کئی دغی جہاد موجب قرآن کی را خبر ہے کئی حدیث تفاسیر کی چدے چلا دا خبر ہے کئی چگورا دا دستور و عبادت کئی نور تے سجدے لگئی شیطان اترا گندہ کار نخیستے کری دا سمیلار نبن شویری بیرو سے وہ چلی اللہ تولی سجدے نکئی ادون بیان چھ ملاچرگک کرے نردین مقصد اصل کہ سلیمان علیہ السلام ترغیب دغی جہاد ور کئی چدی سے جہاد پکار دے ولی لکہ چھ دستور عبادت گئی او شیطان تہ گندہ کار نہ خیستہ کری دی سملار نہ بن شوی دی اللہ تہ سجدے نہ لگئی نو پدی و جبانی دے دی قتل نہ مے بشو بعد علماء دا و جن بیان دی چ دے دی سزا نہ ولی بشو پدی و چھ سلیمان علیہ السلام دے جہاد سمین وا او دے سلیمان علیہ السلام تہ ټول جہاد ترغیب ور کرے نو پدی و جبانی دے معاف شوی دی او دا غو عزت چلی سلیمان علیہ السلام قبول کرے دی وجد تو مومن دا دیل را و قوم و قوم دی سنجده که انوار تماسی و دنانو کسی کلی دیو تا شیطان دیو عملونا پس ود دوم دی بند که یعنی سمین سمینارنا پا هم لا احتدون دی سمینارنا بینیزی اللہ اشد سیده و نکل اللہ اللذی اللہ اغزاتا یخرج الخب آچر و باسی پر شینا پزمائکی اسمان نزمائکی اسمان نکی پر شینا سری نوارس پا مجسوری ری باران نوری زیری دن لار و باسی دو شپی نوار نی دوره جلنا راخ کاره کی دوره جی سپومه و سوری نی دشپی اللہ راخ کاره کی درنگی پیزا که وری زی باران نی اللہ وری زی باران نی پیدا کی والارد دزمکی نم اللہ پر شینا رو باسی دیکی وری بوٹی معدنیاتی چینی ری دات اللہ رو باسی او پدالا دلیل که ول دا خبر ذکر کشی اللہ اغزاد دی چی اغا پر شین رو باسی پا دی دلیل که دا پر شین رو رایستل ذکر کئی دا ولی ذکر کئی دا غیه وجه دارا چی ملاچرگه که عام عادت دای چی دا پا دزمک کینی پا وونو که کم کینی او اکثر پا دزمک تسکو روی دزمک تکی و دا چمجی گوری چمجی رو باسی هدم د پټو کارونو سسې د پټو شین سې کاری په زمکه کې نیو ته سکور وای او د دین د چمجی منجی لا وباسي نو دیم په دلیل کې مدا یو خرج الخبر چې الله غزر د پټ شین را وباسي او دیم وجه دا و چې دا انجنیرو د بده زمکه په دې رګونه کې دی وو پویده د کبال خلک صدا سي نه کیږي چترې مترې باندې پیسې کوي یا بل طریقه چې دې کې وب شتاو یا نشته نزیل او لري نو دا رنګ دل الله دا مهارت ورکړی و چې د بغ اندازې د ځمکې ته وکتل نو دا معلومات ورته کړی چې دی کې اوبه نیزي او دی کې لري نو ځکه لا یخرج الخب د خپل شان او د خپل مسؤلیت مناسب دلیل و د ده شان څه و ځمکې نه چینجي را ایستل او ځمکه ټکول او خپل مسؤلیت یې څه و د دې اوبو معلومات ځکه دی د اوبو انجینیر و نو الله شو سید نہ کی دی ورسی نہ کین نہ اواز تا چر باش پر شین نہ باس مون زما کی و یا نہ پوی ما پاس بان تو تو خو نی تاس پټاو یما تو نو تا شکار کوي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم دی از گت وقت قسم توحید ذکر کړه یو توحید الوهیت چې لا اله الا هو دیم توحید ربوبیت رب العرش العظیم او توحید ربوبیت دلیل ګرځي توحید په الوهیت د پاره چه اله معبودیه و النار ولی زکر رب دا عرش عظیم ده او ده که ریتا اشاره ده چه دا خز تخ و غاط و مکل و لها عرش عظیم دلتا رب العرش عظیم آلتا عرش عظیم و نکره وی او دلتا العرش عظیم معرفه ده معرفه درات پا کمال که نسمه ده دلنا عرش و دلنا تخ بیر دیر غاط ده او دا دین دام معلوم شوه چه گوری دا حشرات او حیوانات دیم پا توحید باری پویگی لکه مخ که دمیگوی بیانو شو چه اغا پویی دل شعور اللہ ورکلیو او دمیگانو که بل کمال داره چه دو پویی سرا وقت پا نظم که تیره منظم وقت تیره نگورا میگویم پویی دل او ملاچرگکم پویگی اللہ توحید پیجری شرکم پیجنی مشرکانم پیجری ده چه دی ملت تلی ګوره دا معلوماتو تشویه چېر د خلکو دا غلطي ده چې ځانه پې مشري کوي غلطیانې مره معلومې کړي او دارنګې د هغې وسایل یې هم ټول معلوم کړي د هغې مذهبي حالت یې معلوم کړی او بیر آغی پا دی شرک بانی خفگان ام کلی و سلیمان علیہ السلام دی جهاد ترغیب ام ور کلی دین دا معلوم است مرغان ام پویگی زناور ام پویگی بلکه بعضی جهتونه که زناور دا انسانان نخمی لکه میگان پا دی جهاد دیر خلی چی دا اغی وقت پا منظم طریقه بانی تیری دا اغی وقت پا نظم مشر و کشر پا که معلومی دا ارچه اخپل مسئولیت و زیموالیب که معلومه دا دیون دا اغی پا نوم من اللہ دا صورت هم صورت النمل ایتا ولی دا میگان دا صورت وی او دا میگان پا نوم بند دا صورت ولی مسماش دا اغی نکتم علماء دا بیانی چه دا اغی وقت دیر پا منظم طریقه بانی تیری و پا بعضی جهتونو بانی دا انسانان نخلی دا که دا نظم اهمیت بسشتا دا میگانو سا و دا بعضی انسانان سا دا نظم اهمیت نی نو بارحال دا دین دا حشراتو دا حیواناتو دا مرغانو پا هم وشور اما دنیگی اللہ اللہ پاچه لا اله الا هو او گوری دا ملاشرگک بلیو دا خداو چه د سلیمان علیہ السلام ته د جهاد ترغیب عمر کړي او بلې توحید طرف ته دعوت امر کړي. ابن کثیر وای نبی علیہ السلام وای چې ملا شرګک مو وجنې د هغې وجه دا ده چې هغه د خیر طرف ته دعوت ورکړي، د الله بندګۍ ته دعوت ورکړي. ان یسجد لله الذی یخرج الخبأ، دا ټول د شرک ردم کړي، توحید ته دعوت امر کړي، د الله بندګۍ ته هم دعوت ورکړي. نبی علیہ السلام وی چھ ملا شرگک موجنی. حدیث کی دار ازی نهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل اربع من الدواب، چھ سلور قسم شئی نموجنی. یو میگئی زکر کئی، بل شات و مچئی، بل ملا شرگک و بل تیغا کمر گئی. دا دو پر مرغو کری او دو لی حشرات و کری، میگئی او دا شات و مچئی، دا غیر قتل نمان را غری. دا نگی دا ملا شرگک و دا تیغا کی دا قتل نچنے من را غری. د تیغات کې باره کې باز دا مشدا اوله مرغې د الله لپاره روجې نیولې و. ولنه ان مرغات بار څنګه چې خدا سي روایت ما لیدلې و. نو باره ابن کثیر په دې زیاده خبر هم کړي چې د الله بندګۍ ته دعوت ورکړي. نو دې وینه به له سم د مر نه چره منع کړي ده. نو الله الله پاک لا اله الا هو نسب الاقدار د بندګۍ مگر یو الله رب العرش العظیم رب داش لوی دی الله په مخلوق کې غټ مخلوق سره عرش دی. نو ګوري ملا شرګک د الله غټ مخلوق ذکر کو چې نه هغه ذات دی چې دا ټول نه غټ مخلوق د غیره بم څوک دی الله تعالی دی. قال سننظر صدقتم کنت من الكاذبین. ملا شرګک سلیمان علیه السلام ته راپور راوړ. وګوري راپور کله صحیح او کله غلطي. نو سلیمان علیه السلام د دې راپور تبیون کول غواړي، یعنی مقصد داره یو خبر وشی نا خبره راپور باندې پوری پر سلام اقدام نه پکار، بلکې اول داوی تحقیق پکاری. فاره و سلیمان علیه السلام سنن سرو زرده چه من با او گور و صدق تیتر اشتیوه ام کون تا یک من الکاذبین در رجلونا. ایده بی کتابی هادا فالقه الیهم ثم تولا عنهم پانظر ماذا یرجعون. ایزه به کتابی ویسا خط زما سلیمان علیه السلام هغې ته یو دعوتي خط ولیکه او دغه دعوتي خط یې بیا ملا شرګک ته ورکړو. نو څه معنه دې کې ته اشاره ده چې کله کله دعوتي خطونه هم لیږل پکار دي، خصوصا مشرانو ته او بادشاهانو ته. لکه نبی علیه السلام څومره مشران چې وو د کسرا او د قیصر، د هغې په نومونو نبی علیه السلام خطونه لیکلي دي. بعد بادشاهان هغه زمانه کې د یو بادشاه په نوم نبی علیه السلام خط لیکلی و، لکه دلته سلیمان علیه السلام د بلقیس په نوم باندې خط لیکي. ایده به سبی کتابی خط زما هذا چې دانې په القه وی غورځو الیهم دیتا او ثم تول عنهم بیا وګرځه له دی نه. ثم تول عنهم مقصد بیخي شر ته مه ودرېږه، ځکه دا د ادب نه خلاف خبره ده. خو یو طرف ته تکی نه او د دې اندازه خلا چې دې څه مشوره کوي، څه جواب موږ ته راکوي. داسې یو جاسوسۍ غوندې کار یې ترې واخیسته. ثم تولا عنهم بیا وګرځه د دوی نه. قرطبي وایي څه معنی نږدې ورته کښېنه او اندازې ته یې ګوره چې دې په فمن کې څه مشوره کوي، څه خبرې کوي. یا موږ له څه جواب راکوي. او دا ته معلومه شو چې کله چا ته دعوت ولېږي نو د جواب انتظار به بی کوي، د جواب نه مخکې اقدام نه دی په کار. سلیمان علیه السلام فوراً په دې جنگ فیصله نه کوي، بلکې د هغې د جواب اول دعوت ورکوي، د دعوت نه وروسته د جواب انتظار کوي. او د هغې جواب څه مثبت و نو په دې وجه سلیمان علیه السلام پرې د جهاد فیصله نه ده کړې. ثم تولى بیا وګه دې نه پنځه ګونه ماده یې جون څه جواب دی واپس کوي. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. دلته اختصار دی، هېڅ اشاره ده چې ملا شرګه که خط ډېر په تیزۍ باندې ورساو، او چې کله هغې ته خط ورسېده نو فوراً هغې اراکین د شورا را جمع کړه او هغې ته اطلاع ورکړه. یا ایها الملأ، دی کې ته چې کله داسې مهم خبرې نو د شورا اراکین خبرول دا ضروري. او بیا د سلیمان علیه السلام د خط عزتمند خط وی، ځکه د لوی بادشاه سلیمان علیه السلام د طرف نه راغلی دی. بل دا چې دې باندې مهر لګېدلی و، ښه دا ده سړی خط لیږي نو د خط احترام په کار وي، لفافه کې بند کړی شي. او دغرنګې پاور کې بسم الله لیکلې وه، نو ځکه د خط ته څه کتابون کریم یو ته عزتمند خط یې ورته ووه. نو قالت ویل یا ایها الملأ ای مشرانو انی یقینا چې ما القی غوځوله شوی الیه ماته کتابون کریم خط عزتمند ده عنده من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سليمان عليه السلام تخط دي كلي خو ډېر مختصر خط دي كلي، لیکن دې ته اشاره ده چې ښه طریقه دا ده چې خطونه سره مختصر دي کی. د انبیاء علیهم السلام خطونه مختصر خطونه و، که باز ساده ونه چې خط ته کینو خط یې نه ختمیږي، پړپړی د خط نه جوړه کړي. معمولی خبره به صفا او دو درې صفحې بینیولي، نو مقصد داره خطونه مختصر په کاري، ځکه سلیمان علیه السلام مختصر خط لیکي. بل خط چې لیکي نو اول بر کاتب نوم لیکلی کی انه من سلیمان، لکه ته خط لیکي من فلان الی فلان داسې ولیکه، اول خپل نوم ولیکه او بیا د هغه بل سړي نوم ولیکه، اولو که هغه مشرم وي خو د هغه نوم به وروسته کوي. لکه صحابه کرام به نبی علیه السلام ته چې خط لیکنه اول صحابه خپل نوم لیکه، یا نبی علیه السلام چې کوم خطونه لیکلي نو کې من محمد بن عبدالله و رسولی الی هرقل عظیم روم، نبی علیه السلام اول خپل نوم لیکلی. نو خط کې سره بسم الله ولیکي، دام ادب دی خط، ځکه نبی علیه السلام کله کافر بادشاهانو ته خطونه لیکلي خو اول کې ورسره بسم الله لیکلی. دانګې بلقیس کافر ده او سلیمان علیه السلام په اول کې بسم الله لیکي، اول کې بسم الله لیکل ضروري دي. بسم الله نه وروسته مثال من فلان الی فلان ولیکه او بیا د خط مضمون ولیکه. خو سلیمان علیه السلام چې انه من سلیمان لیکلی نو دا یې د خط یو طرف ته لیکلي، انه من سلیمان یقینا دا خط دی طرف د سلیمان علیه السلام نه. او دا ته معلومه شوه چې خط کې بسنه بوره بسم الله لیکي، بعد خلک بسم الله په ځای باندې سر سوچیه سي ولیکي، ابجدو کې دا بسم الله ولیکي. نو حدیث و تفاصیل کې په دې رد کړی چې دا یو بدعت دی، یو بدعي طریقې نه رواج ورکول دي او سنت طریقه پرېښودل دي. نه سنت طریقه د نبی علیه السلام پوره بسم الله لیکي، بسم الله الرحمن الرحیم نو پوره بسم الله به لیکي. انه یقینا لا خان طرف رسول سلیمان علیه السلام نه دی و انه بسم الله الرحمن الرحیم، او یقینا دا خط چې دی نو بسم الله الرحمن الرحیم اول کې دا لیکل شوی و، یعنی مقصد دا دی شروع کو په نوم د الله چې عام او خاص مهربانه دی. الا تعلوا علی واتونی مسلمین، خط ګوري د الله جمله ده، ټول خط د سلیمان علیه السلام داری. الا تعلوا علی واتونی مسلمین، د یوې بادشاهۍ نه بلې بادشاهۍ ته خط لیکلی کیږي، خو خط یې څومره مختصر دی چې الا تعلوا علی واتونی، چې لوی مه کوئ، د دې لوی نه منې کوي. ولې بادشاهانو مزاج چې لوی ډېره پرته وي، نه ولې د لوی نه منې کوي چې الله ته لوی مه کوئ، واتونی راشئ ما ته مسلمین غاړه ایښودونکي. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، ویل دی و ای مشرانو فتوا راکوئ ما ته په کار زما کې. فتوی نه مراد مشوره ده، یعنی مشوره راکوئ. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون داول ترغيب ورکی چما له صحیح مشوره را کوي ولی زکه ساده مشوره نه بغیر زوري کار سن کوم یعنی ساده مشوره نه بغیر یو کارم زنه پیسې را کوم په نور ټول خبرو کې ساسه رائے مشوره اخلم نه دا خو یو لوی قصه ده او لوی واقع ده کې بخام خاصه سي رائے مشوره خیال ځ ساتم او د دین اندام چې ځنه ډېر او خیال ده زکه ار کار چې کوي نه په مشوره باندې کوي ار کار په مشوره کول دام دو خیرتوب نه خی نبی علیہ السلام سره چې کار په مشوره کوي به روز تبخی ملکی گیره او مشوره کې ثواب هم ډیری سنت عمل دی نبی علیہ السلام د شوراګان اهتمام ډیر کاو نو دام د ځنه ډیر خیرتوب ده چې ار خبره کې د خپل اراکین سره مشوره کوي ما كنت نعمل قاتلة فسرة كونك عمران دي وكار حتى تشهدون تا دي تاس حاجر شي ودي كي زمنان ترغير سي مشورة راكي ذكا استاسو احترام كوم استاسو خيال ساتم نتاسم سي مشورة راكي قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شرين والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أغيد جنگ مشورة واركلا أغيوه زمان رأي دارش جنگ وسكو دکه زمان قوت شتا یعنی زمان سا وسائل اسباب شتا دا جنگ او دویم با اولو باس جدید پا جنگ کی تجربه ام لرو و دا جنگ سامان ام را سره او پا جنگ کی تجربه ام لرو و بیوال امرو ایلیک اغا اراکینیم ادبناکو اغا وچی نور من خود اغا رای دا خود پیسل استا کار ری دا پیسلی خیر داستا ری قالوا لي ونحن أولو قوة من خواندان دا طاقتي و أولو باس شرين خواندان دا جنس سخي فانظري اغورا مالا تمنيت سأمر بكي منتا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهل أذن الله دي دا مشهورة راتكلا دي دا جنس مشهورة واركلا خود دی دا رای را تا چه دا جنگ کم پیدا نشتا سکه دا جنگ دو غر نقصانو نی یو دا چه ملک جنگ وش ملک رانیگی او دویم عزتمن خلق دا زیلکیگی او دام دا دی زانر دیرو خیرتوب دی بل خپل قوت خبره کئی دی خپل قوت دو کو و بل تر تا سلیمان لحسان قوت و تنو معلوم چه غلال لحسان زور ور کری دا خود دری قسم لخکر و انسانانم و پیرانم و مرغانم و دا غسم دا لخکر و کمینه و نو بارحال کلا یه سریس وسائل پوری خود خپل وسائل و پا مقابل که دشمن دم قتل پکاری چیره دشمن سونه زور وسائل لری قالتو الین الملوکه قینن بادشان اذا دخلو کلا چنو قلتن یو کلیت افسدو هوران که اکنی نرا و جالو گر عزت اهلیا عزت من خلق دل یزلہ زلیلا و کذالک یفعلون و کذالک یفعلون دیده که دو توجیهات دی غور توجیه دار جد اللہ کلام دی اللہ را دی بلقیس تخبری تائید کئی چلنہ یو کذالک یفعلون دقنی کار بادشاہان کئی کافر و مشرک الزنان دا خبر سی کلی دا اللہ کو خشوی دا واللہ تائید وکو نسمالا چو چا حق خبر او کلو صحیح خبر او کلو منلی پکاری کله یو سره بدر پغانه ته بای خو ځنی خبر به صحیح نه وسه منی لکه مثلا شیطان راغله صاحب ته ویلو چې کرسی او شیطان بن راځي نو شیطان شیطان وو او خبر صحیح کړي و نو دا یو کافر مشرک زنانه د خبر صحیح کړي الله دې خبر سو کو تایید وکړي وکذالک یفعلون کله کله داسیم کې سود چا سلک په اختلاف کې نو کاغه حق خبره کوي نو خلک یو لرات کې ورغړی نه حساب در چې مخالف درې صحیح حق خبره او کو سوي معنا نو وکړه ان کوم ځکه یې فرون کار کوي و انی مرسله الیهم بهدیه فناظره بما یرجع المرسلون دا بل د ځنه اساسی پویا بیانای د ځنه سیاسی مهارت شو ډیرو یو دا چې فوری اراکین د شورا را وختل او دا غید مشهوری نه بغیر کار نکول او بل دا چې دا غید جنگ مشهوره رد کول نو صبر یو سیاسی مہارت اللہ دغی بیانای دیو چوال پہ تجربہ کو یقینی پیغمبر دے کو نہ سی دنیاوی بادشاہ رے یقینی پیغمبر او بے من ایمان بے پیراڑو کو دنیاوی بادشاہ او بے وس جنگو کو خدا معلومات سن کا دا معلومات دا ہدیے پہ زیر کا دا رشوت پہ زیر اصل کے رشوت خود میں ولد ہدیے کے خود دردی مقصد دا کچھ دا رشوت قبول کو نہ بے دنیاوی بادشاہ رے بے دونوں پرواہ ساتل نری پکار او کو رشوت قبول نہ کو نہ یقینی پیغمبر دے پیمان راڑل پکار دی و انی مرسلت یقین زل یگون کی ما الیہم دیتا بهدیت پو هدیه سرا هدیه مو دا رشوت ہو خونو میرا چاہ کے خود دا هدیه کے خود او دا دیر لویا تحفہ دے تیارا کلیوا دے بانی مپسیرون بے بحث کری دی دے کے سراو زر سپین زر ملغلری قیمتی قیمتی جواہرات پکیو اگر چې داسې قوي دلیل په دې خبر نشي دا څومره هدیه و خو د سلفو چې کوم اقوال عبارتونه دي په دې ځای کې دای خلاصه نه ده چې د غټه تحفه تیار کړه فناجره فز ګورما بما يرجع المرسل چې څه جواب واپس کوي لیګر شوی فلما جاء سليمان قالت من دوني بمال آل کله چې ران دغه استازې دغه جرګه دا چا چې د رشوت راوړ سلیمان لستان تا سلیمان لستان پوه شو دا رشوت دی هدیه نه ده ما پسې د خپل مقصد نه اړی نو دې کې دې ته شي چې رشوت او هدیه کې فرق کول پکاري کله ځینې خلک شاله رشوت ورکوي او نوم ور د هدیه کې یا بل نوم ور کې په کاده د شي حقیقت ته وکتل شي چې حقیقت کې دا رشوت دی که دا هدیه ده که دا چو پاڼې دي که څه شی دی بعد خلق رشوت چلو کوئی دس ساس چھ پانی دس ساس کرائی دا دس ساس نوم را بدل کی نوم پا بدل دو شی حقات نبدی تک دل تا دیر دی رشوت نوم بدل کو پا حدیه سرا و سلیمان دا سامی نقبلی تک دا حقات کسو رشوتو فلما جا سلیمان کلا چلال سلیمان دا سامت دا دی استازه قرار سلیمان دا سامت امید بنیتا سمداد کردی ما سفمان بانی فما تان یلا چې ما تان را کړې خیر نور غوړ دې مې ما نه تا کوم تاسو څه در کړې بلان ته بل کې تاسو به هدیه دې خپل هدیه باندې تا پرون خوشالي کوي ارج الیهم پرانات ینهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها ذله وهم صاغرون په دې حال کې ورته جنگ دمکی ور کوي سلیمان له سمې کې خبره مني نه بیر دی جنگ تا تیار شی دی جنگ دی کی ولا ورکلا شاہ صاحب رحمه اللہ وی چی یو پیغمبرم دا سخت دمکی چاہتان دا ورکلی کما سلیمان علیہ السلام ورکلی را دی وجہ سلیمان علیہ السلام اللہ زور و طاقات و سلطنت اللہ ورکلی و مضبوط بادشاہی و نا پا دی وجہ بانی اغیر دی جنگ دمکی ورکلا او دام تی معلوم شو چی کلی و سوک دعوت و نمینی دعوت قبول نکنی بیو سے جنگ پکار دی او دام تی معلوم چې په جنگ کې کوم دشمنان ژوندي پاتې شي هغه به د ملک نه شړل پکاري لکه سلیمان د سامسو ګور نو خرج جنهم منها اذله یې جې لای ما پاسه یې د پرانات یې نو هم غراتو کوی ته به جنون په لخ قرباني لا قبل لهم چې نه به طاقت دې در به دا هغې لخ کرو ولا نخرج انه خام هم وو با شو دې در منها دین اذله تن سلهم سوالون دې به زیلې قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرش قبل ان ياتوني مسلمين سليمان عليه السلام ده بيت خبر راري شغي غاړه کې خدا خبر مني او دل تراجي ده ایمان راړو په اراده باندې یعنی خبره دعوتي قبول کو دعوتي ایمان د اسلام نو سليمان عليه السلام خپل راکینو ته وای چې د دې د تخراول په کار دی او د سلیمان علیہ السلام مقصد دا چې دوی ته معجزه وښي او دان الله قدرت ته وښي نو قال سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ ای مشرانو ایوکم کوم یو بسنه یاتینی ما راتو کې بیا شر دی په تخبانی قبل ایاتونی مخ چې راشي ته ما ته مسلمین غړې خودون کې د دې درسیدونه مخ کې لدی تا خو ډیر غټ چې دا راوړل شي سلیمان علیہ السلام ته په دې طریقه باندې د الله قدرت خود او خپل معجزات ثابتوله قال عفريت من الجن أن آتيك بي قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سليمان لسام پاراکینو کې یو پیره ام ناسو. سليمان لسام په شورا کې پیران ام کې ناستل. نو په دې کې یو طاقتور پیره و، هغه و چې زه به د غرمې نه مخکې راورسوم. یعنی مقصد دا دی د غرمې نه مخکې مخکې زه دا زر شم رارسولی، ځکه د هغه په شورا کې جنات ام کې ناستل او جناتو کې بعضې ډېر طاقتور امي چې لږ وخت کې ډېر مزل کولی شي او په لږ وخت کې ډېر درونه پیټې هم راوړلی شي، ځکه چې دا به ونه نو څومره غټ تخ به و. او دی و چې زه به د غرمې نه مخکې مخکې دلته حاضر کړم. بل دا هم ته معلومه شو چې هله د یو کال ذمهواري ورکوي، نه کې قوت او امانت پکار دي. وإني علیه لقوی امین، قوي دا چې کار کولی شي او امین چې خیانت پکې نه کوي. او دا د هر مسؤلیت دپاره دا صفت دی چې هر مسؤلیت چا ته ورکوي چې مسؤول کې دا دوه خبرې قوت او امانت. نو قال ول عفریت یو طاقتور من الجن پیریانونه انا آتیک لبره تا ته بهی په دې باندې قبل ان تقوم من مقامک، مخکې دا نه چې ته پورته شي من مقامک دې مجلس د قضا ستانه. من مقامک دا کوم دی چې ته ناست یې د قضا لپاره، لکه سلیمان علیه السلام به د غرمې پورې ناسته کول د خلکو فیصلې به یې کولې. الله دا ورته وایي چې ته به لا د غرمې نه پورته شوې، د غرمې نه مخکې مخکې مقصد دا زه حاضر کړم. و انی علی یقینا زه دې باندې قوی خامخا طاقت ولیم امین امانتګر یم. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بی قبل ان یرتد الیک طرفک. سلیمان علیه السلام وویل چې نه دا تخلک زر راوړل پکار دي، یعنی د غرمې ته چې رارسېږي په دې کې وخت لګي، خو د غرمې نه مخکې مخکې لږ زر حاضرول پکار دي. نو سلیمان علیه السلام وویل چې دا به زه حاضر کړم د معجزې په شکل باندې. قال الذی عنده علم من الکتاب، دی کې اقوال د علماو شته. بعضې وایي دا جبریل امین دا خبره وکړه، بعضې وایي د سلیمان علیه السلام یو وزیر و نیک سړی و، آصف بن برخیا نوم یې و، ډېر نیک و. هغه وایي چې زه به د کرامت په زیرې باندې د دین هم زر حاضر کړم. او درېیم به قول دا دی چې دین مراد سلیمان علیه السلام په خپله دی. سلیمان علیه السلام وایي چې زه به د معجزې په طور باندې د غرمې نه مخکې مخکې څه کړمه حاضر کړم. قبل یرتد الیک طرفک، وایي مخکې چې تا ته نظر واپس شي. او غوره دا ده چې دین مراد خپله سلیمان علیه السلام دی. نو الذی علم عنده من الکتاب کې دا درې قوله دي. خو غوره توجیه دا ده چې دین مراد څوک دی؟ سلیمان علیه السلام دی. امام رازی رحم الله دې توجیه له ترجیح ورکړي او د دې وجه هم بیان کړي. نو قال الذی هناک سلیمان علیه کتاب و انا آتیک به، زه به راتلو کوم تا ته په دې باندې قبل یرتد، مخکې چې واپس شي نه که تا تور پوکه نظر ستا. فلما راک چې ولیدله مستقرا عنده، په لارې نیونکې یا برابر ولاړ په نیچ زبانې دغه تخت چې و دا په ورېدلې مخ ته ودرېد، یعنی د معجزې په طور باندې ډېر زر حاضر شو. نو قال وایي سلیمان علیه السلام هذا دا من فضل ربی المهربانی در رب زمانه دی، لیبلونی اللہ امتحان کئی ما بنی اشکر شکر ادا کم مک پورو کنا شکری کم و من شکر اچا شکر وی سو یقینا دے شکر باسی دخپل زان پارا سو کنا شکری کئی و یقینا رب زمان غنی ان بی فروال کریم عزت من دے. قال نکرو لها عرشات ان انظر تحت ان تکونو من اللذین لا یحتدون. سلیمان علیہ السلام اللہ تحت دارنگی لک بدل نا بدل کئی چرا لخپل تحت پیجنی و کنی پیجنی. سلیمان علیہ السلام مقصد دا چې دې استعداد معلوم شي، استعداد یې ډېر دی که لږ دی، ذهانت یې ډېر دی او که لږ دی، ځکه هغه دا ښودله چې دا د معجزې نه ایمان راوړي او که نه راوړي. نو سلیمان علیہ السلام مقصد په دې باندې امتحان کول و. بعضې سلیمان علیہ السلام د دې عقل معلومه و چې نکاح ورسه وکړي، خو دا اسرائیلي روایت دی. لکه مخکې ویل بعضې وایي چې سلیمان علیه السلام دا تخت ولې ځان ته حاضره و، وایي دا تخت قبضه کو چې خو تخت ذات قبضه کو وګوره سليمان علیه السلام لوی بادشاهي وه هغه سره او سپینه مرغلرې هغې ونه رد کړلې هغې ته یې قبولې نه کړې سليمان علیه السلام د هغې تخت ته هېڅ ضرورت نه و دا خبره غلطه ده تخت یې دې دپاره حاضر کړو چې هغې ته الله قدرت ښوده معجزه ورته ښودله او بې یو لا تخت لږ بدلاو را بدلاو چې دا استعداد یې معلوم کړي ذهانت چې دا د خپل تخت پېژنې او کنه پېژنې او وروسته یې ورته بیا د غم جوړه کړې وه دا خپله بادشاهي ته ښودله او د الله قدرت ادا شیشین یې ورته بنګړه هم جوړه کړې وه نو بهرحال دلته بعدې خرافات خلک بیانوي دغلته هم بیانوي چې سلیمان علیه السلام دغه د شي ځای جوړ کړی او دا دې لپاره چې دا پنسي راپورته کړي او زه یې خپو ته وګورم چې خپو یې پنډو باندې ویښته شته او که نه شته که بعد یو جناتو ته ویلو چې دسې نکاح مه کوه ځکه دې په پنډو باندې ویښته ولاړ دي بهرحال دا ټول اسرائیلي روایت دي یهود چې دی هغه سلیمان علیه السلام بدنامۍ هغه ته جادوګر وایي نو هغې پسې پروپیګنډ کوي په مختلف طریقو باندې نو یوه خبره دا ده سلیمان علیه السلام وایي د دې دا استعداد د دې لپاره معلومه وه چې دې عقل معلوم کړي ځکه دا وخت د نکاح اراده وه دا خبره خطا ده بلکې عقل یې د دې لپاره معلومه وه چې دا دې معجزې نه ایمان او توحید معلومولی شي که نهشي معلومولی نو قال وایي سلیمان علیه السلام لکې نه خداسله کوي تاسو دې د تخت نه انځور موږ وره تخت دي چې د هدایت تا سره یې کو دا کسان نه رایتون چې رایت نشي حاصلولی فلما جاء ترکلا چلا نقیل ته ویل شو هاکذا عرشوکی هاکذا عرشوکی ستا تخت دغه رنګې دی داسې ورته نه وایي چې ستا تخت دا دی ځکه دا سوال ابتلایی دی یعنی دا تپوس امتحان دپاره دی نو دې الفاظو کې څه کوي ابهام کوي چې ستا تخت دغه رنګې دی هاکذا کې څلور کلمات دي یو همزه له استفهام ده ها د تنبیه ده دا کاف د تشبیه دی زه اسم اشاره ده هاکذا عرشو کې ایا دغه رنګې دی ستا تخت قالت کأنه هو هغې هم ډېر هوښیاره وه هغه هم داسې دی چې توقوب کوي ځکه بعضې توقوب ځای توقوب په ځای کې توقوب کول دا هوښیارتوب وي داسې نه و چې دا عینې بالکل هغه تخت دی وایي کأنه هو ګویې کې دا څه دی هغه دی اول دا ذکر کوي چې کأنه شک ونې ذکر کوي او بیا هو د یقین لپاره ذکر کوي نو څه معنی داسې قطعي خبره نه کوي چې بالکل دا هغه تخت دی او داسې هم نه وایي چې نه هغه نه دی بلکې د جواب کې لږ توقف غونې وکړو چې کأنه هو نو سوال کې هم ابهام غونې دی چې هاکذا عرشو کې ایا ستا تخت دغه رنګې دی دا هم وایي کأنه ګویه کې دا هغه تخت دی و اوتینا العلم او راکړی شوی موږ ته علم من قبل یا مخکې دې نه اوتینا العلم مقصد دا دی د مخکې نه موږ پوه شوي چې ته د الله نبي ځکه تا چې کوم خط رالېږلو دا خط نه ماته معلومات شوی او بل دا چې تا زموږ هدیه واپس کړه نو د هغې نه موږ ته معلومات شوی چې ته د الله نبي و کنا مسلمین مقصد دا دی موږ په اراده د اسلام راروان شوي یو وسود دا ما کانه تعبدو من دون الله دا د پدې وهم ده وهم دا پیدا کېږي چې دا ځانه خو ډېره هوښیاره معلومېږي نو دا ولې د شرک او کفر کې اخته وه د هغې دوه وجه بیانوي یو وجه دا بیانوي چې دا د محول د وجه نه یو دا چې وسود دا ما کانه تعبدو من دون الله یو وجه دا وه چې دې عقیده د کفر جوړه شوې وه او چې کله یو عقیده او نظریه جوړه شي نو بیا څوک د بلې عقیدې او نظریې تحقیق نه کوي عام مزاج داسې دی که چا یو سوچ او فکر جوړ شي نو په هغه روان وي خو بیا متبادل سوچ نه کوي او دویم ان کانت من د دې محول خراب و دا د کفارو منځ کې اوسېدله نو ځکه دا د دین نه محرومه شوې وه وسود دا بنده کړې وه دې له ما کانه تعبدو هغه چې دې بندګي کوله من دون الله ما سوى الله إن يقين دعوة قوم كافراننا تيل لخ أولي السورة فلما رفصبت ولجة وكشفت عن ساقيها ولا شدت النوزة أسفرها بنغليتا كدا الزانوة او زانا لگا پردام پکاری نوزک اوت خیلی سر امرو تا کئی دین سلیمان علیہ السلام دیتا در اللہ قدرتم خود اخفال بادشایی و زوری متخوره چه گولی جماع ستا حدیت زورت نشتا اللہ مالا دون زور را کلی چه سلیمان علیہ السلام بنگلا جوڑا کلی دو شین جوڑا کلی را دا یو شیشا و دایی دو بول پاس چڑاو کلی و اولان دیو که میان گرزیدل د دیونه چې دا روانه شو د دې ګومان دا چې ګنې دا وبدي پنسې راپورته کړی نو کله وې شو الله هي ته ودخلي سوران نو د دې بنګړې ته فلم را سوار کړې چې وې دا دې درا سبتو ګومان کوي ونه جتن چپیلو بو چې ګنې دا سری وبدي وکشفات او پنسې راپورته کړې ساقیا د دوړ پوندونه قارور سلیمار سمین نو سورون یقینن دا بنگلا دا ممر ردن چلاو شده من خواری دا ششونا قارتوی علی را بیزمارا و اینی ظلمتو یقینن ما زیتی کلی پا فلزان بانی دوباو دا شی فرق میونکو و داننگی دا معبودی حق و باطل فرق معنو بے کری و اسلام تو مغاره کی خلاصه در سلیمان علیه السلام نه الله تعالی رب مخلوقات لري ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا دا دریم واقع به لري صالح علیه السلام او تعلق یې د سورت د دوی مداوی سره دیم داوه سو سلامتی او کوم کې یو الله لري دا کدل ته شو ګور صالح علیه السلام نجات یو الله ورکړي د صالح علیه السلام خلاف د وجول مشوره شوې ده لیکن حفاظت اللہ کرے ولقد ارسلنا لهم رسولا سمودیان تلایر صالح علیہ السلام چ بندگی او کید اللہ فاذا هم فریقان یقتسمون فدی دوڑلی وی یقتسمون چ جګړه کولا ان مدې کړي ته اشاره ده چې کله حق بیان وشي نو خامہ خلق په دوڑلو تقسیمیږي قالور صالح علیہ السلام یا قوم زمانی و تحصا جنبی سیتی ولی زرغوڑ یا زعب در قبل حسنتی مخی توبینا اولا اولا تستغفرون اللہ ولی بکن نگوڑی در لانا ترغیب در استغفار تا او در استغفار پیدا بیدی چلا لکم ترحمون استغفار کلا پیدا را چلا استغفار دوید اللہ رحمتونا نازلیگ او استغفار کسی عجزی سری که عجزی رازی قالوا لي توي قالوا توي انا ولي من بتواني شفتا بني من ما كو فاو شاشي استاسرا يكري تشارا دا شي بني كانوا بني خلقو بتفاري يعني امني ولي سواني انا سما داي في ملغورو بني قوم بتفاري ني ولي دا تكبار خلق بتفاري يعني بيو شوبل شي بالي نسي بعد خلق كارغا فواز بتفاري نسي يعني كارابو كده بتفاري دير زياتا وسفر دا بتلا نمخنه به چې مرغی پاسه ولا خې طرف ته والو ترن سفر به کا ولې کې برکات دی او کوم مرغی به چپ طرف ته والو تا نو به سفر نه کا ودا سفر می سپیر دی به ته واپس کېدن نو به لسم امر کو چې قیر رو تیر علی او کناتها مرغان په جالو کې فری دی وی یعنی مرغان د خپل جال نه مال وځوي لکه عربو مرغان الو زول نه عربو کې د بدپالی رواج دی دی چې نبی رسام داول چې مرغان مو پاسه وي نبی رسام چې په شریعت کې بدپاری نیول دانشته نو قال ولې موږ بدپاری شته باندې او من پاسه ما کچ ستا سره دي قال ول سوانه سانفایل کوم ساسو بدپاری په نس دان نه را یعنی دا بد حالات چې راغی دا ساده ګنده عمل او اثر دی بل انتم بل تاسې قوم تفتن یقوم یوچ په امتحان کې غرزولی شوی وی وكان في المدينة وفدا خار كي تسا ترهت النهر لوي النهر لسن نهر بدماشالو دا عدية سخبل اخبل دلوا او دا طول دا سوالي سام مخالفينو يفسدونا چه پاسات بيك وفدماكي ولا سيون خير وين لطولا قالوا تقاسم والدي و تقاسم قسمان وكيف اللاباني سوال عمر دا او یا سیغه د ماضی د تقاسم خدا سار کې قسم نه وکړ پالنا باندې لنبیتن نو خامخا د شپې ورزون په دسې واهل او د پال پسې ثم لنقولن به مخامخ منګولې ودي د وارث دلته چې ما شی نه مني حاضر شوي مهلک اهله هلاکت د اهل دلته مهلک سیغه د مصدر ده یا د ظرف زمان ظرف مکان درې وړ سی کېږي مهلکانی حلاکت دا اہل دادتا یاغا زید حلاکت یاغا وقت حلاکت دا اہل دادتا و اینا نسوالکنی غیرن خام خارشتینیو و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا اشعرون اللہ و دی تدبیر کلو و دا تدبیری من ناکام کو لکه دا غشفبانی دا سوال اسلام کورتا ملائک رال دا نه بدمشان امرالی طول استری وی ملائکو پی دا غرگو واری شروع کلدی دی با پا غرگو لگی دل خدا پا تبتونگی دا گزار ربانی شروع کلی اللہ و لپا دیتی قبانی عذاب ورکو و مکرو دی تدبیرو کو مکران تدبیر کول و مکرن اللہ منگا تدبیرو کو مکران تدبیر کول او دی نفویدل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقوم أجمعين الله يقول سننجي من جام دكار دي وأنا دمرناهم يقينهم هلاك لي ودينها كسان للا وقوم قوم دينها كسانو دانها كسانم الله تباك لل ودي قومهم الله تباك وخد دمرناهم إزان لذكركو إكري تشار للا چه پده نه بدماشان و عذاب لکسا خودی نور پا نسبت باری فتیلکا بویتو من نویده دیو کورونو ری خواهیتن چرا پریوتی ری فتیلکا اشاره که دی کورونو تا دکه ده مکی والا با چکر شام تا سپر کاو نو دی با پده قوم سوالی چه کم دا کندراتو پایی بورتل نو اللہ اغیط اشاره که چه پتیلکا بویتو اللہ ویده کورونو دی عبرت والی خاویتن چې نه را پریوتی دی بما ظلمو سر ته چې دوی ظلم کړی وو ان فی ذلک ان په دې کنایات خامخا نکه د قوم یعلمون د قوم دپاره چې هغه پوهیږي و انجینا الذین هم خلاص هغه کسان چې ایمان یې وړی وکانو یتقون دی چېرېدل د الله نه و لوطن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون څلورم واقع ذکر کوي د لوط علیه السلام او د دې تعلق دی د دوی مداوی سره چې سلامتی ورکون کې الله دی لکه لوط علیه السلام او دغې بال بچ الله بچ کړی وو ولوطن لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته تاسو اته کوئ بیا یې توانتم تبصرون او تاسو وینئ یو بل لره یعنې مقصد دا دی د یو بل نه پرده نه کوئ او ښکاره ناروا کوئ اینکم اتائل تاتون رجل خام و حرات لکوین لین اوتا شامد بانی ما سواد زانا و بلکتاس یا قومی و جاہلان فما کانا جواب قومی نو جواب قوم ندو مگر داخورت شویلی و باسی آلو تلی سلام نقبل کرینا انہم یقینا دیشی و ناسون سریریت اتوہرون چی زان پاک پاکی یت اتوہرون زان پاک گری دائی پاکسی مصحری کولی چه دیت زن پاک کاری مونگو دا پریت کارو ندا جدا کول غواری فانجینا مخلاص کنه دا حنل را ایلنا مراتو مگر دا بی قدر نا چه منگ اندار کرو من الغابرین پاتشو نا پا عذاب کی پا دیم دا نا عذاب را غلیو او عذاب پی ولی را غلیو دکه دا یوه مشرک و بلی کپار سا بی همکاری کولا لوط علیه السلام میلمانه به چې راتلل نو دې به دا قوم خبراوه و امطرنا موږ راولولو په دې باندې باران ډېر بد دی باران دی راولو شو وللحمد لله وسلامون علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون دا کې اوله دعوه ذکر کوي دعوه ذکر کوي او تفریح کوي پرې مخکې واقعات وباري چه دی مخ که واقعات و ندا خبر معلوم شوه چه سلامتی ورکون که یو اللہ تعالی ری قل الحمد لله وسبتن خدای تو من نادر دی وسلام او دارنگی سلامتی آدا سلام پا مخی عطب دی نمقوله دا قول لشت او یوا چه سلام و سلامتی آدی پا بندگان دلنا کسان و صفا چه اللہ غور کردی الله و اللہ پا خیرون دیر غور دی اما یشرکون او کاغچ دی شرکان کر زید اللہ سرا امن خلق السماوات والارض دین روس او دلائل عقلیه بیانی او پنځل صفات دو الله بیانی او په دې کې د الله معنا ته اشاره چې الله هغه ځاله چې دا پنځل کارونه کوي امن خلق السماوات دا مستقل ته پوسټ دی آیا چې پیدا کړي اسمان نظم کې څوک راوړي د اسمان نو بلره وغیرہ جواب هذا چې ليقول ان الله خام غادي وکړه کارني والله کوي یو توجهتون کې درځ دا مستقل ته پوسټ دی آیا چې اسمان نظمه کې پیدا کړي کړه کافر مشرک نه دا ته پوسټ وکړي نو جواب هذا چې ليقول ان الله دې به وکړه دا کارني والله کوي او یا په مخ کې باندې عتب دی لکه مخ کې ویل چې الله خير اما یشركون ایا عبادت دان غوړه ده کنه او چې دی شریکان ګرځي دان ناصره نو اما خلق السماوات مقصد ده عبادت من خلق السماوات ای عبادت دا غوړه چې اسمان نظمه کې پیدا کړی دا غوړه ده نو مخکې باندې څه شو عاتب شو چې عبادت من خلق السماوات خیر ام عبادت ما یشرکون نو امن خلق السماوات چا پیدا کړی اسمان نظمه کرا ولی د اسمان نو بولره په دې کې د دې صفات د الله ذکر شو چې خالق یو الله دی باران درو اون کې الله دی فان بد نه به موږ زرغونو په دې باندې حدایق باغی چې ذات به شوندان تر تازه گئی دی نو الا هغه ذات چې اسمان نظمه کې پیدا کړی باران ولی بوټی را پیدا کړی باغون را پیدا کړی ما کان لکم مناسب نی تاثر انتون بی تاثر غون که شجر هر دی ونی ایلاهون اشتر ابل معبود سد اللانا جواب دا مستقل تا پوسی جواب یا چلا بل معبود نشتا بانو ملکه ی قوم یا قوم نی یادی لون چی اولی بی دلیل یا یادی لون مخلوق بلا بلی دن ناسر امان جال اللہ دا قرآن و جال خلال انحارن پا دیکی نور دا اللہ شپاد بیالی دیاد که نور سلور سپاد بیانی چه اللہ آقا داده چه زمکر تینگه کلی زمکی نهرون روان کلی غرون یود رولی دو در یابون منز که پرده پیدا کلی دغه تسوی اله وی او د اله دغه کارون دی دغه سپاد دیدی کم زاد دا کارون نکی اغا اله دی اما جال اللہ آقا شاگر ولی زمکی دا قرارن تینگه او گرد ولی ما بیندر که انحارن ولی و جال اللہ او گرد ولی دیر تینگه ولی پارواسی غرون و اجاره او ګرځول بین البحرین ما بین دو دریابونو کې حاجزن پردا ایلاو ناشته بل ما وسد نه نه بلکې زیاده دیونه نه پویږي اما یوجیب ون وسره دې کې نور دې صفات بینې چې نه هغه زاده چې ور محتاج دعاګانې قبلې نه هغه زاده تکلیفونه لري کوي او نه هغه زاده چې مخلوق دیوب الخریپګان پر ځمکه کې ګرځي اما یوجیب ون وسره سوال قبلی المستعد دل عاجزی که ان کی انا تا مستعد اولی چه انا تا دل عاجزی وکی او دا کمزوری وقتی که او مومین و کافری و چه عاجزی تیم که پا عاجزی چه سوالو که اتا مستعد وی یو سلاوی مالک این مدینار رحمه اللہ ترالی اغتیو چه مال دعا او غرز دل مستعدیم ناغول پا خفل دعا او غرز کلنا سوی اما یجیب المستعد مستعد دعا انا قبلی فكاشر كرري واني لاعوذ الله والامر زيق علي فما ينطق اي يتفرج اذا لا نسالكم هل انك خبر ما نسيت ان قشوي او شكل از سؤالكم ان اغا بند لا تقولوك نعم يجي من وصل السوق قبل اذا دراجي كون كان تا مصر محتاجه پریشانه اذا داو کرا چن نارو بای وشی پو سوال لکی تکلیب نرا مشکل کشا نارے ويجعلكم غريتا سر خلفاء الارض خيفغان دزمك يا اله مع الله اشتر بل مع ابو سر لنا قليلا ما تذكرون الكم تاسو نسيت قبلوي اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ذات النور بصفات الله ذكر كي شن اواز ذات تاسو نار خي ولا اواز ذات باران نمخ كي بعد نراديي اما يهديكم اسو خونا كي تاس في ظلمات البر پاتيرو دو شر درياب كي وما يرسل الى اسو دريجي بعد نبو شن پاد جي مخير رحمت نا ايلا ونشتري بل ما بو سر لنا نقطع على الله وشد لنا فاك عما يشركون شفيت ما يدقي سوال بل هم قوم يعدلون دي اولي بي دليلا يو شفيت ان كيول بال اكثر من يعلمون اكثر بعلم لي بيو القليل ما تذكرون دير كم تاس ونسيت قبل وي او دلت سوي تعالى الله عما يشركون اما يبدو الخلق اسوك والفعل اشكي لمخلوق ثم يعيده بيد بارا فعل اشام كي وما يرزقهم سوري ذلك اسمان ورزمكنا نور دري صفات الله بيرش شان لا غزا لش اول مخلوق فعل اكي انا غزا لش دبينز المخلوق فعل اكي ولا غزا لش خلق الرزقنا ورزمكنا اسمان ورزمكنا ولا هاتر اولي برهان کوم دني سره کلاس ورشتني وي ولا يعلم من في السماوات والارض الغيب بعدا بل دعوه بل دعوه سوا چې غيب دان سره په ناپاک دي هغه دعوه ذکر کوي او د دې تعلق هم د واقعي د موسی او سليمان له سام سره چې د دې واقعاتونو ته معلومه شو چې غيب دان سره په یو ناپاک دي قلوا الا انا منفي مناصر في سماج فاسمان نكري اسمان نكي ملائك جعسى الاسلام دل مؤمنان روح لدي والأرض فلما كان غير فغيبان إلا الله مقر يو الله وما شون لنفي أيانا يبسون شكلب دي رابور تكول يشير قبرنا بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارا کا بلکی ختم شویرے علم دی بارد آخیرت کی یا بل ادارا کا بلکی انتہا ترسیدلے دیو علم پا بارد آخیرت کی علم انتہا ترسیدلے یعنی مقصد دارے چی دی قیامت دا وقت ندی عجز دی چی وقت معلوم کی چی کلب قیامتی او یا ادارا کا ختم شویرے دی علم بارد آخیرت کی چی مثلا قیامت بکل قائمی گی بل هم بلکه پیش شکی و نفس شکی دی قیامت نبل هم من همون بلکه دی قیامت نران دی وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا زجر بانكار القيامه او وجه سنا نوجه واسع عادي عقلي دی چدی دا خبر عقل نندری گڑی وقال الذين يا كان شيكو بركرا اذا كنا كلا شمغ ترابا خالوا اباون زمغ فاران ان لمخرجنا من بلا بيستلشو لقد وعنا تاسوا هذا الشوال من سر هذا كذالي نحن وزمان سر من فاران سر من قبل مخي إن هذا نزا خبرنا ساتر الأول من اكتشد أول نوري قلوا يسير وقضي في الأرض فالماكي وقضي سنج وانجان المجرمان ولا تازن عليهم مغم جنكي فضيباني ولا تكون مكي في زويقين فتنقيك مما لا صنعهم كورن شدي تدبيرونكي ويقولون وذلك لما إذا وعلك تاسر اشتنوا يقولوا أساس لا يكون أن يكون چي رضيبا لكم در پسيش تاسر سي بعض الذي بعض أغازاب تاسر جنج تاسر تلوار غوالي وإن ربك لذو فنعل الناس يقين السارف خاون ميرباني لي خلق باني الله ميربان لي ميرباني دار شعزاب فوري نور كي او دقنا ینا رزقونه دخلکونه نبندهی ولیکن اکثر منکن زیادیون لاشکرون شکرنو باسی و این ربا که غین سارب لیان مخام اپوی یا چپرده دیدی و سینه واسه دیخ کارکی و ما من غایبتی نشه و غایب شه فضلنه که پاسمان که و ازمه که الا فی کتاب مبین، مگر د الله په علم کې دی ښکارا. یا الا فی کتاب مبین، الله په علم کې دی ښکارا، مراد یې نسل لوح محفوظ. ان هذا القران ترغیب الى القران، یقینا دا قران کریم باندې بنی اسرائیل باندې اکثر الذی اکثر هم سیم پی اختلافون، چې دی پاک کې اختلاف کوي، کوم خبر کې دی اختلاف کړي، اگر د شان اسلام باره کې دی اختلاف کړي، او یهود و چې دا ولا د سیناره او دانه کې نسواره او خدای توب درجه تر سوال او مؤمنان دی باره کې عقیده لري. وإنه لهدن کی ترغیب دی قرآن کریم تا، وإنه یقین دا قرآن کریم لهدن خامقا ہدایت دی او رحمت دی لپار دا مومنانو. إنه ربک یقضی بینهم، تسلی دا پیغمبر تا، یقین استا رب پیسلو کی لدی و مابین کی بیوگمی پر پیسل بانی، وهو العزیز والعلیم، دا اللہ زورور دی و پویلی، فتوکل الله انک الحق المبین، تسلیلا الله ایزان سبحانه فان الله بان یقینا انت په حق کار بانی، او انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم دعا اذا ولوا مدبرین، الله به پیغمبر له تسلی ورکی که ستا بیان په دی کې اثر نه کوي، نو در دی نقصان دی، ځکه دی په شان د مړو دی او دمړ ټول حواس ناکامي، او دی په شان د کڼو دی او کڼ اورېدل نشي کولی، دی په شان د ړندو دی ړوند لیدل نشي کولی. یعنی مقصد دا ده د پهم اسباب ور الله بند کړي دي، او دی اتونه دا هم معلومېږي چې مړي نه اوري. د دې وجه نه عاشر رضی الله عنها دا ویلي چې مړي نه اوري، او دی اتنه استدلال کړی و انک یقینا انت لا تسمع الموتى ولا تسمع الموتى ولا تسمع ثم دعاء نشر ولا کنو تا اوازنا اذا ولو کل چې وګری مود بین شاک اون کی دا تاکید چې کون خبر ناوری، او چې کله شام وګر چې نه به بالکل ناوری. ځاننګي دې کافرانو قران ته شاک ګرځولې ده، وما انت بهذه العمي نهلات كون كرن دو تان زرات من غيد گمراهين ان تشمع تاور ونش كون الا ما يؤمن ما رشد شي من دوري تون پاتون باني فهم مسلمون دي غالي خودن كي الله تا. واذا وقع القول عليهم تخويف دنيوي، الله وش كلا قيامت را نزدي شي ناخير زمانه كي بلا دي سي دبر او باسي دبر بسي واجب او غريب حيوان بي د خلکو سب سپا سپا خبرې کوي. وإذا وقع القول کله چې واقع شي وینا، وینا واقع شي څه معنی؟ قیامت نږدې شي. ابن کثیر رحمه الله وایي چې کله امر بالمعروف نهی عن المنکر پرېښودل شي، هغه زمانه کې به دا دبره وځي. وإذا وقع القول كلا شيء ثابت شبه سلا، واقع شيء أو پورا بش فضي باني پي سلا، نو أخرجنا لهم من بروبا سريتر برابا تنزين لسر دزمكنا، تكلمو خبر وكيدي سلا شأن الناس يقين خلق ود پاتون زمان بان يقين نكاو، خلق الله په ایتونو باندې یقین نکاو، نو په دې وجه باندې الله تعالی دا دبر اولېږله. اخیره زمانه بی چې خلق به زمانه به ډېره خرابه شوي، او خلق به خراب یو امر بالمعروف نهی المنکر دا به خلق پرېږدي. او دې دبې باره کې بعضې و چې دا داسې اوږده ده او پله نه ده، او پلاني ځای کې د پلاني مکان نه به راوځي، دا ټولې بې دلیله خبرې دي. دې باندې صحیح حدیث په دې باره کې نشته چې دا څومره اوږده ده او یا څونه پلنه ده، کم مکان او کم وخت کې به دا ردوه کېږي. صرف د دابې ذکر شته، قرآن کې هم دلته راغلی، حدیث هم په دې باره کې شته، د دابې ذکر شته، خو د دې تفسیر ذکر یې نشته. ان الناس یقین خلق و زمان پایتون بان یقین نکاو و یوم ناشو کما چلنا مراجم کدر او امت نیو دالان داوچانا تجیه کئی پایتون زمان بانی پا هم یوزعون نو دی با حسی حسی کلیشی پا مختلف دلو بتقسیم شی حتا تا دی پوری دا جاو کلا چلاشی نقال اللہ و تو یکا دفت محتاف سویدی کل مانگ پایتون بانی ولم تحیط وی حتم نوکل بها پا دیمان علم اندجیت العلمنا یعنی زانم پو یکل نو او سره په خبره ځان پوهه کې به تکذیب کوي تا ځان پوهه کړه نو تکذیب وکاو اما ځا بلکې سری هغه کارونه چې تاسو کول ان د تکذیب نه ماسو نور تاسو نه کار عمل نه کول وقال قوله او واقع بش په سره د عذاب په دی باندې بما ظلم شو چې ظلم کوله په هم لا انت خو نه به خبرې نشي کوله خو دې به بند شي انا میرا دین گوی انا جان نه چې خیر مونږ غوړی شپې نه لیس کو نو چې رام کی پیب دې شپه کې ونه هر ورځ مفشرن روخانه ان فی ذلک یقین پر کې آیات خام خړې نه دا قوم په لشي مان راوړي و یوم ین په په کوم شپه کې وکړ شپې سورې په شپې لګیا په واجا به او شب شي هغه څوک چې په اسمان نظم کوي د قیامت پر به عام به وشي براش ټول خلق به به وشي إلا من شاء الله مگر اغا سوک چلنای اواری شغا شیدان دی پا شیدانو بانی با بیوشین راجی حدیث کدا راجی شده شیدانو غارو تا بطوری پراتی دا آسنا بچاپی رو لاری تایو بیوشین ای ندا جلیر مشکل لی چه إلا من شاء الله نمراد سوک دی پا سیدارا چه دی نمراد سوک دی شیدان دی لکه دی بیان په حدیث ابو هرره جنو کې راځي ځان یې حدیث عبد الله بن عمر انو کې هم راځي او دا روایت بیا قرطبی نقل کړي کتاب الجهاد عبد الله بن مبارک رحم الله ابن کثیر نور دا نقل کړي چې الا ماشاء الله نمبر سوګری شیطان په دې به بيوشي نه په نور عام خلکو به بيوشي راځي وکول نو دا ټوله توره باندې پاګه دا خیرین ځنیلا و تر الجبال لا تبا گمان کې په ورن مان تاسو باته یینې په ورن تاسو باته گمان کې په ورن مان جامې د تن چې دا په ځو لاندې و هي تمرو دا بروانې مر رسول شان روانې دل دوه ریزی باندې یعنی سمانه داخله غرونه دا بنا زره زره کې روان به کې او ستاسو دا گمان چې دا ولر دی هنه کې په روانې ولر بلې سن الله الذي سن الله جوړخت انارې او یا سن الله من اونجو سن الله گوری جو لکتان ناتا الریاوات اتقانا چه مذبودی کل شن هر یو شنرا اتقانا حدیث کرا جی رحم الله من عمل عملا پا اتقانا هو اللہ دی پاوشا رحمو کی چه غیو کار که یو مذبوطی کی اسمانا چه یو کار که مذبوطی و کسرت یو رسوا اکم بعد خلق یو کار که پنی مکی پریری یا یو کار که خواستان تخلاصی مذبوط کار نکی نبی علیہ السلام دعا کوي چې پوه شه د الله رحم وکړي چې یو کار کوي او سر ته ورسي دلته مو یقنه کله شي ان یقین الله خدای پاک کار تاسو کوي من جا بالحسنه دی چا چې راتلو کول پنه کوي باندې یو نه یې کوي ګرن په له دې خیر نو غره بدل مين هر دینه یو کم از کم 15 صبح نه قبلي وهم ذي يمين فازا يوم الدين برادا داود الدين امين فمن كي يمن جاب سيدي يشاتلو كبري باني فكم بند سكور بغلش يوم خونا فور كي تو جون اي تبو ولش تاس بلندر كولا كي لا ما كنتم تعملون مگر اغس تاسي كول انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة بلدتي الذي حرمها فديكي دليل وهي ذكر كي توحيد جزء عبادات مامور يما داتی معلومه شو بل دا چه پیغمبرم دا عبادت نه ماب نده او دریم دا چه کل اضافت در رب کیگی بازی مخلوق تا رکا رب به هذه البلده اضافت مخلوق تا شوی بلده که دا مکی تعظیم تا مشاره ده چه الذی حرمها دا تعظیم دا شاره دا مکی ده او یو خدا چې رب به حاج رب اضافت بلدی ته وش دویم الذي حرمها دا دویم تعظیم دی چنا دل عزت ورکړي په دې کې ښکار کول بوټي پرې کول وغیرہ دا نه منع کړی دی نو د مکی تعظیم ته اشاره ده نبی علیہ السلام چې کړه د مکی نه هجرت کا او نبی علیہ السلام مات یبو کی من بلدین وحبک الی ولولا ان قوم یخرجون منک ما سکنت غیرک ویتر پاک کړه او مات ډیر محبوب خو د قوم نه سره جنواتم بل کې نه وسیدلم یا بدر واس کې د سره دی ولا انک لخير ارج الله وحب ارج الله الی الله تدا الله غوړه زمکه ولا ته ډیره ګران زمکه او کوزه خلکو نه سره جنواتم نو انما امرت قیامت امر شو چې باندې کوم در دې خار او چې الله عزت ورکړي دې لره او الله در هر یو شی قیامت امر شو چې مسلمانان نه وانه تو القران دا چې وایم قران کریم لره ان قران لوستل سي به همیشه والے کول باندې مفسرین وای همیشه د قران تلاوت او در جاری ساتم په منی صدا چې شریعه تعالی په انما یهت یقین دې دا تاسو لپاره به دې خپل ومن زول سجو ما اش فقول وانما انا من المنزلين ينزل الى ان كن ما وقل الحمد لله سبح الله تمنى الذي سيريكم ان شاء الله ابو خيتا است اياتي اياتنا خبر فتعرفون تصبه في جني ان مقصد دار ان شاء الله شان داش فورن عذاب نور كي اول تخبل اياتنا خي دليل في قائم كي نروس عذاب بركي او ما ربک بغافل عما تعملون الله نه خبر نه دی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام په الله مدوکه کوي په الله غفلت نه راضی که په الله غفلت راته الله به د ماشینه غافله شوی وی په الله د ماشینه غافله نه دی الله به د وری دانی نه غافله شوی وی خو د وری دانی نه غافله نه دی او الله به د زری نه غافله شوی خو د زری نه هم الله غافله نه دی زنګي عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله وی کنا باندې غفلت راتله نو په کاله قدمونو دا کوم نه خچي خود لکه ی دین الله غافل وی خو الله دین ام غافل نه دی نن نه دی یو شینه غافل معمولی معمولی شی دا غینه غافل نه دی و ما رب کنا سره بی غافل نه خبر ام ما کنا تمن تاسو کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا